على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة So on من not screen make a عقدتنا left, right? تفقه قولنا. This is the flat boot. اللهم لا سهل Look, إلا ما that is جعلته the flat سهلا boot. وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت I فعلا. know. But you're gonna be no screen. I'm gonna make a left or right. اللهم يا ميسر كل عصير، يسر علينا كل عصير، فتيسير العصير عليك يسير. ما يني بالما كيف أكاكا ميكرو داتو أكماكا ميكابو فينا دونك أتمنينكم بالما لم الكلاب بلاجلي أمو خونيس لما أكفولي نودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبالا تنو أمالو سبحانه وتعالى بركدا مصلك كيجن بكانو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا كدونجو أنا كصحابة وأني ما هو ما يوسين دا كرا سين دا نونا فوق أتسجد دوما أمي بلما لم الكلاب بلا جلو فو ما هو ما بيك هن لما نواتي ننس لما كفولي نودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كنما أنا ككسي أبي لم الكلاب بلا جلينكا an ka duwawu bila bɛ ka si bɛɛ lajɛlen ma. An ye bato minnu kɛ sunkalo kɔnɔ, ala ka bato ninnu minɛ san yɛrɛ caman, ala k'o di an n'u bɛɛ lajɛlen ma. N b'a ɲini alahu subhanahu wa ta'ala fɛ sunkalo ɲɔgɔnna caman, ala k'o don an si kɔnɔ. An b'a ɲini ala fɛ ya rabbi, duwawu minnu kɛla nin sunkalo in kɔnɔ, ala ka duwawu minnu kɛ duwawu jaabilen ye, ala k'an ka duwawu minɛ. Haminako minnu b'an na, ala ka haminako in bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. N balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, komi an b'a dɔn cogo min na, an k'a dɔn k'a fɔ bato o tɛ fɛn gɛlɛn ye. Adamaden o adamaden ni Alahu Ta'ala k'e kɛ batokɛla ye, ka d'a la k'a fɔ bato yɛrɛ a yɛrɛ kunba yɛrɛ la o tɛ fɛnba ye. Adamaden silamɛ kan ka jɔrɔ mun de la? O de ye ka jɔrɔ, i ye bato min kɛ, yala bato in minɛna walima bato in ma minɛ? O de kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen jɔrɔna ye. Bawo adamaden hakilima o de bɛ baara kɛ ka siran ka fɔn baara sɛgɛn na. A bɛ siran a kana baara sɛgɛn ka baara in kɛ fu la, a bɛ siran o ɲɛ. Imaana a ye sɛgɛnba minnu kɛ sunkalo kɔnɔ, a ye jiminɛgɛw minɛ, a ye kɔngɔw minɛ, kɔngɔw bɛɛ lajɛlen, k'a ye tile ban kɔngɔ la, ka su ban sɛgɛ bɛɛ lajɛlen, fɛn fɛn ka da nin kun ye, a y'o a yɔrɔ majɛn ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na. Ka tila ka n'a kɛ k'a fɔ k'o baaraba in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'i o baara in ma minɛ i bolo, adamaden bɛɛ lajɛlen kan ka yani a yɔrɔ majɛn o fɛn in na. Bɛɛ lajɛlen ka duwawu kan ka kɛ o de ye. O tuma na an bɛ fɛ ka mun de fɔ adamadenw ɲɛna nin waati in na sisan? O de ye an bɛ fɛ k'a yira adamadenw na k'a fɔ yani ni adamaden n'i kɛla baara kɛbaa ye, i kan ka jɔrɔ jumɛn de la? Fɛn fɔlɔ jumɛn de bɛ ni adamaden kan ka jɔrɔ la? O de ye ka jɔrɔ i ka yani i ka baara, a minɛni n'a minɛbaliya, a minɛni a n'a minɛbaliya, a minɛni a n'a minɛbaliya. Parce que ni adamaden n'i sigira ka adamaden yɛrɛ lahalaya lajɛ, i bɛ taa sɔrɔ a bɛ miiri fɛn caman na. Ɔ a ye baara minnu kɛ, baara in a bɛ miiri a la k'a fɔ ko yala est-ce que adamaden Alahu Ta'ala ye baara in minɛ wa? O de kosɔn i b'a ye yani Ali ibn Abi Talib a sabatira a ka kumakan na k'a fɔ a ko ko la tahtammu li qillati al'amal wahtammu li qabli al-qabul. Ali ibn Abi Talib ko ala ka jɛma ma a ko a kana hami ni baara dɔgɔya ye k'a fɔ ko non ne ma sun caman don, ne ma baara jam, ne ma bato caman kɛ, ne ma nin kɛ tan, ne ma nin kɛ tan. Ko adamaden kan ka hami ne ni baara minɛ ni walima minɛ baliya. Allahu akbar. Ali ibn Abi Talib ka kumakan filɛ nin ye, a ko ko an kana hami ni baara dɔgɔya ye k'a fɔ ko non ne ma baara caman kɛ nin sunkalo in kɔnɔ, ne ma seli caman kɛ, ne ma sun caman don, ne ma nin kɛ, ne ma nin kɛ. Adamaden i ka baara bɛɛ lajɛlen i kana hami baara dɔgɔya la. I kan ka hami mun de la? I kan ka hami ni baara minɛni ne. Alahu Ta'ala mako bɛ baara fitinin n'a y'a sɔrɔ a kɛla ale ala kama, o minɛni o ka di ala ye ka tɛmɛ baara caman, baara min ma kɛ ala kama. Ali ibn Abi Talib ka kuma labana ko alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqulu innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Ko yala aw ma mɛn Alahu Ta'ala la? Alahu Ta'ala b'i kanto a b'a fɔ a ko ale Alahu Ta'ala bɛ minɛni kɛ ka bɔ mɔgɔw la, mɔgɔ minnu bɛ siran ale ala ɲɛ. Innama yataqabbalu Allah, tiɲɛ tiɲɛ ni Alahu Ta'ala bɛ minɛni kɛ kabo mogo le la mogo minu be sira alanye wa yana na kabo arama de ni man sira alanye yar na ikela ka skolo fla de jela jelen su ikela ka baran baran man non ya bela jelen ni ke na sura ite sira alanye ala taala makoti ka barajila otmana mi fe mi fon yoraina yani na baran min sababu do ejmay o de ala sira ala subhanahu wa taala ni لا تكن مثل بعض المسلمين الذين ليسوا حريصين على قبول طاعتهم يكنا كي مغوي مغمنو نا يسر كفكم هم قبات على بتو منينا يبتا سرولو فيني وببارك وبفر مغو كم مصري كنو وبسلني مغوي مصري كنو ما يبتا سرو والله لو كان من بات كفكو يبارا منو كالا كامي وتو همنا كوي مني سيلا كولا جي يبتا سرو بلا جلي ميارا مدنسو هاكلا أبان سو هاكلا جمع aba yira na ka foko sababu do de be ni anita masien do de be mi ma yira almadina ka fo ko almadin yani ikabara menena wal ma ikabara manne o sababu be ani o ta masien no be donc on ne au bela de len am bela kren kan ko o nyedo ko sobe ne na au bela de len kan ko o bara nyedo ba na mu nyedo o be ka sabu ye ka bela de len do filikono o be ka sabu ye ka no do am bela de len ka bara la donko hukumu kono amina ndadu o sababu nunu na ni wati fitini kono ko nyefo adama do ni a fola fola itumani adamu rujui ila dhanb yani adamu rujui ila dhanb ba'd at-ta'a adama de femi ma ila ka foki ka bara minena wallahi sababu fola fola itumani o de ikmi bara nogole minuke ikumi jurumu minuke ka koro ebeta soro ni sumalo bana ite se go jurumu minuka ma chaman be bita soro bara no golin chama ko mo ko bara la o ku make suka sungalo o ku make ka ko sungalo ye o sungalo na na dominga o ku yoro maji ka bo o lu bela jelena o surnya na alala o sungalo na na ban fana o continue ne no ka ko bayra ka fo ko bara minena imana arma de ikasegi libaliya kata jurumu kelima ikume bara kata jurumu kelima ikabato ko fe ko bayra ila ka fo ki kabato kele minena wamunu be na soroka konsungalu dolinye okunte barajugu ke me barajugu okunte barajugu ke oka barajugu kunkacha sungalu na duminge oko sembo barajugu nu bela jelena jurumu ko nu bela jelena ala soso ko nu bela jelena ko nyeshi allah subhanahu wa ta'ala ma ala ta'ala be ka kuma olunti la mawde ka ay mun fo akoko lu ka baraji mine sababu obe sorode oka segi baliya kata jurumu nunuma obe sorode la ba o ka konsungalo nye bara ala soso chama kumbo bolo sungalo nana dominga yo ko nyeshi ala batoma ko nyeshi ala tugulima ko nyeshi bara nyuman kelima donc sungalo nana baminke o continue la o ka weka continue o ka fami wati mina o lutiki na mo ba ira la kafo ta ma fi nyuman ba o ye mi ma ira kafo ko o tiki na mo ka bara mina ba o ni nana ye iba ya ibn muaz ay kanto aga kuma kana أكو من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود وعزمه أن يرجع إلى المعصية بعد الشهر ويعود فصومه عليه مردود وباب القبول في وجهه مسدود الله أكبر يحيى بن معاذ عليه كنتو أكو قول مغمي نيكا على الدليني ننكوني كعلى يفدليني ننكوني كعلى يفدليني ننكوني كسرابي دسكونا كافو e ya fo ala ma ya fama me ebe na abi duskun kono ka fo ko ebe na segi kata o ala so so kele ma tukuni ina fo mo min kabare jene ay jene ka tlalen ko jene ra wal mo min kabare dlomi wal mo min kabare korofoli ay korofoli ka tlala korofol la min ay re nin kun ya so so ka fo grema un ple ka bara min ke nin te bara nyuma yi donc me ala dele ala ka ya fama ayo fa nen kule la astaghfirullah me bara ju ke ni le nga dusku yere kono na ye opportunité wore soro abena segi bara no gole en kantuni donc yahya ibn muaz ay kantu kuma kana ko otigila mo ko kwaye ala ya fanyini na nenkunye nga adusku na abena segi kata bara no gole en keni ma abena segi kata ala soima ko otigila mo ko kibita soro adusku yere kono abena segi kata ni bara enke yani ko anga don kafo ko otigila mo ko sun asegilelo ama bimana ala taala to sunne ala taala makoto suna wa babul qabuli aka sumineni fana yani ani aka tubuna ka sumineni o belajere mesigi kana nye o bawke ka nye da gusinai ala taala makoto la o de la ni sigila k'a lajɛ maa caaman de be bi an ka bi waati na o be ala deli o be ta seli misiriw kɔnɔ o be ala deli ala ka yafa olu ma ma i be taa sɔrɔ o dusukun yɛrɛ kɔnɔ n'u ka opportunité wɛrɛ sɔrɔ o bena dɔ wɛrɛ kɛ min ka jugu ni kɔrɔlen ye donk i ka o ala deli ani i ka o duwawu da la k'a fɔ k'o ma minɛ dɛ bawo duwawu ni ala deli sababu ye mun ye i ka ala deli fɛn min na i kana segi o kan tuguni i k'iyɔrɔma jɛn o la o de k'an ka kɛ silamɛ ɲuman ka taabolo ye o de la an b'a fɔ k'a fɔ baara minɛ sababu taamasiyɛn dɔ ye juman ye i kun be ka kɔrɔlen minw kɛ ka kɔrɔ ala sɔsɔ la ala y'a kɛ ni i bɔla ka don ala bato la ka ala bato minɛ i sɛbɛ la i k'i jija cogoya bɛ i kana segi olu kɔrɔlenw ma donk i ka segibaliya ka taa o ala sɔsɔ ninnu ma k'o de b'a yɛrɛ la k'a fɔ i be ka baara ɲuman minw kɛ a baara ɲuman ninnu minɛnen do ala fɛ mɔgɔ minw ka kɔn sungalo ɲɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ala sɔsɔkɛlaw de kunu jurumukɛlaw de kunu sungalo nana don ala y'a kɛ o kɛla ala jɔ ɲuman ye o k'o ɲɛsin alabato ma sungalo yɛrɛ bannen kɔ o kɔntinuenen no o alabato yin fana kan k'o ka da la k'a fɔ ko sun minw kɛ ko a sun minw minɛnen do ala fɛ bawo yani baara ɲuman o de be kɔntinue ka baara ɲuman dɔ don baara ɲuman mɛ ka baara ɲuman kɛ sungalo fana banni ka tila kana segi baara jugu kɛlen ma ko da la k'a fɔ ko o tigilamɔgɔ ka sun ko a caaman na ko sun yi ka a caaman na sun yi ma minɛ an be mun fɔ tuguni baara ɲuman minɛni sababu ye mun ye o de ye alwajal min adami qabuli alamal i be adamaden ye a be siran purke a ka baara kana minɛ a be siran wallahi i be mɔgɔ mɔgɔ ye a be jɔ a ye tile 30 yin bɛlajɛlen sun ka tila ka situsha wali fara kan a ka haminako bɛlajɛlen ye mun ye o de ale be siran purke ale ye baara minw kɛ baara nunu kana minɛ dɛ o de kan ka kɛ mɔgɔ ka haminako ye o de kan ka kɛ mɔgɔ ka haminako ye o de la i b'a ye k'a fɔ yani alahu taala mako tɛ an ka bato la mako tɛ an ka foyi la alahu taala mako tɛ an ka foyi la alahu taala mako be an ka barika dali yani parce que alahu taala ko ko waman yashkuru fa innama yashkuru linafsi ni mɔgɔ mɔgɔ ni ka ala barikada i ka da la i ye ala barikada i yɛrɛ kunne ye dɛ ni mɔgɔ min fana kafiriya la i k'a dɔ k'a fɔ ala mako foyi ti la donk alahu taala mako tɛ an ka bato la alahu taala mako tɛ an ka foyi la alahu taala mako be barika dali le la donk an ka ala barikada an ka siran ala ɲɛ kayira k'a fɔ ko alahu taala an ye bato minw kɛ ka siran ala ɲɛ purke o bato nunu olu ka se ka minɛ walladina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila alahu taala ko ko mɔgɔ minw be ye u be dili kɛ alahu taala ka sira kan mɔgɔ minw be u be baara ɲuman kɛ mɔgɔ minw be u be sun caaman don nka o sun do kɔnɔna na u jɔrɔlen no tuguni purke walima o baara ɲuman kɔnɔna na u jɔrɔlen no k'a fɔ ko alahu taala kana olu ka baara ye minɛ u jɔrɔlen no o la kosɛbɛ donk ne ni aw anw lahalaya ye mun ye an k'a fɔlɔfɔlɔ adamaden i kun be ka juguma minw kɛ i kun be ka jurumu minw kɛ i ka segibaliya ka taa o jurumu nunu ma o b'a yira k'a fɔ k'i ka baara kɛta minɛna a filana ka siran k'a fɔ k'i ye baara minw kɛ olu kana minɛ adamaden ka siran o kun kɔrɔ donk o fana b'a yira adamaden na k'a fɔ ko i kun be ka baara minw kɛ o baara nunu minɛna n balima lamɛlikɛla bɛlajɛlen o de la i b'a ye k'a fɔ ma minw be yeni n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'o be dulɔ min o be sunɲɛniw kɛ i b'a ye yani olu mutigilamɔgɔ nunu filɛ ni n'o nana bɔ olu la ka don alabato la o alabato nu o ala sɔsɔ yin kɔfɛ ala nana kɛ o ma segi ka taa o baara ɲuman minw ma k'o be baara ɲuman minw ma k'a kɛ ni k'o baara ɲuman nunu bɛlajɛlen minɛnen no a filana tuguni o siranna purke o be ka baara ɲuman minw kɛ est ce que alahu taala bena an ka baara ye minɛ o sirannen no ɲɛ ba o be siran o ka segɛ kana kɛ fu ye donk olu tigilamɔgɔw olu fana bɛɛ o fana ye sagamasiyɛn ba ye tagamasiyɛn b'a yira adamaden na k'a fɔ k'i ka baara kɛtaw o minɛnen no a tagamasiyɛn sabana ye mun ye juman a sababu sabana ye mun ye o de atawfiqu ila amalin salihati badaha k'a ye k'a fɔ ko i be alahu taala b'i ben sababa fana ma baara ɲuman kɛli la i ka o juguma ye bɛlajɛlen kɔfɛ allahu akbar o fana ye ko ɲumanba de n'i ye mɔgɔ ye k'a fɔ ko i kun be ka baara jugu de kɛ i kun be ka ala sɔsɔw de kɛ ala nana kɛ i nana don ala bato la i nana ala ko minɛ n'i tɔgɔ i tɛgɛ fila ye ala y'a kɛ dongo don dɔ de be fara e ka ala ko fɔ ala suma kan dɔ de be fara e ka ala bato kan dɔ de be fara e ka cɛsiri kan ka taa ala bato ma o ye tagamasiyɛn ɲumanba ye min b'a yira adamaden na k'a fɔ ko i ka baarakɛta minɛnen no allahu akbaru bawo o de ye kumakan ye kumakan minnu n'o sabatilen no alahu taala ka kumakan na bawo ni ye mɔgɔ ye k'a fɔ ko mɔgɔ min be mɔgɔ bɛn sababa ma baara ɲuman kɛli la o de ye ala ye ma n'i y'a ye k'a fɔ ko alahu taala be k'e bɛn sababa ma baara ɲuman kɛli la i dusukun kɛlen no ka nɔrɔ ala ko la i dusukun kɛlen don ka ala ko minɛ a sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ la n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen i ka da la k'a fɔ ko o baara ɲuman min n'i bɛ ka k'a kɛ ko o ala taala bɛ ka dɔ fara o cɛsiri in kan k'i ka da la k'a fɔ ko ye tagamasɛn ɲumanba ye tagamasɛn min b'a yira an na k'a fɔ i ka baara kɛtaw minɛna n balima silimaw n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen a naanina ye juman ye o de istisghar al'amal wa adamu al'ujbi wal ghurur bihi i b'a ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'a ju a tigilamɔgɔ kɛla baara ɲumankɛbaa de i t'a sɔrɔ a ka baara mana bonya cogo o cogo a bɛ baara yi minɛ k'a k'a ɲɛkɔrɔba fitini bao ale ka jate la baara yi o t'ale don arijɛnɛ kɔnɔ ala ka hinɛ a n'a ka maafa o de b'ale don arijɛnɛ kɔnɔ donk i be t'a sɔrɔ a ye sun bɛɛ don ka se tushawaliw bɛɛ don a be alamusa ni tɛnɛw sun a be suseliw kɛ a be ɲumaya kɛ ka ta mɔgɔw ma a ka ɲi a jogow ka ɲi a ko bɛɛ lajɛlen ye ala ko ye ma i bita sɔrɔ o tigila mɔgɔw a tɛ a ka baara yi a b'a ka baara yi bɛɛ lajɛlen minɛ k'o kɛ baara fitini y'a ɲɛkɔrɔ sabu a tɛ kaba a ka baaraw la adamu lujubi wal ghurur a t'a yɛrɛ marasa a t'a yɛrɛ kaba n'a ka baaraw ye k'a fɔ ko nɔn dongo don ne bɛ misiri de kɔnɔ farida duru tɛ fɔne kɔ ni sungalo sun y'o bɛɛ lajɛlen don n ye situ shawalu bɛɛ lajɛlen don n ye sufɛseli la kɔni nmɛrakan mu ka ni selisu kɔnɔ donk nbe ɲumaya kɛ fantanw ye a t'a yɛrɛ waso n'a ka baaraw ye i be t'a sɔrɔ a majigilen don n'a ka baaraw ye a b'a ka baara bɛɛ lajɛlen minɛ ala bolo n tɛ foyi ye ne yɛrɛ be min kɛla yɛrɛ est ce que ala be yafama yɛrɛ a be jɔ a ka baaraw la a t'a yɛrɛ marasa ni a ka baara ye a t'a yɛrɛ kɛ k'a fɔ ko nɔn ale de supériɛr ye ale de be se alabato ale de be ala bato ni bɛɛ ye nɔnɔnɔ ale yɛrɛ bolo a be ka min kɛ a jɔne o yɛrɛ la donk k'u fana ye tagamasi ɲumanba de min b'a yira adamaden na k'a fɔ k'i ka baara minɛnin don o de da adamaden kan ka a yɛrɛ kɔlɔsɔ da i b'a ye ala taala b'o fɔ a ka kuranna kɔnɔ a ko ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir makuma min wa la tamnun bi'amalika ala rabbika tastakthiruhu ala taala ko i kana jate i kana i yɛrɛ marasa ni ka baara ye i ma sanfɛ k'a fɔ ko ye baara caman kɛ ne ye sun bɛɛ lajɛlen don ne ye seli caman kɛ ni kɔni ala bena yafa ne ma nɔnɔnɔ e t'o dɔn e ka baara nunu minɛ nunu minɛ baliya e t'o dɔn o tɛe bolo donk an be min kɔni fɔ adamaden ɲinɛ o de ye adamaden i k'a lajɛ cogoya bɛ i ka jɔn i ka baaraw la i kana marasa i kana kabako i ka baaraw la i k'a dɔn k'a fɔ i be ka baara min kɛ baara fitini don ala taala mako yɛrɛ tɛ kɛ nin baara yɛrɛ la i ka bato mana bonya cogo o cogo i ka da la fitini ne don ala ɲɛkɔrɔ ala ka hinɛ na i ka bato nunu mɔgɔ si ka bato kelen tɛ se ka arijɛnɛ sɔrɔ ala taala ko yudkhilu man yashau fi rahmati ko ale be mɔgɔ don a ka hinɛ kɔnɔ mɔgɔ min ka da ye a ka hinɛ kɔnɔ donk wa rahmati wasiat kulla shay ko ale ka hinɛ de ye fɛn bɛɛ lajɛlen labɔ ala ka hinɛ de b'a labɔ i ka bato mana bonya cogo o cogo i kana kaba i ka bato la donk i ka kababaliya i ka bato la ko ye sababu de ye sababu min ni a b'a yira k'a fɔ i ka bato minɛ na ma ni ye mɔgɔ mɔgɔ ye a kaba la a ka bato kɛlen na masha allah masha allah ne ye sungalo tile bi saba bɛɛ lajɛlen don n tilala ka tile wɔrɔ yɛrɛ fara a kan n be tila n be suseliw kɛ farida duru tɛ selen kɔ misiri kɔnɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a la a jɔlen don a be ka baara ɲumanw fɔ ka da ɲɔgɔn kan dɔrɔn a kabalen don a ka baara kɛtaw la donk k'i ka da la k'a fɔ ko tigila mɔgɔ ka kɛta ma minɛ dɛ allahu akbar allah akbar o tigila mɔgɔ ka kɛta ma minɛ dɛ o tigila mɔgɔ ka kɛta o ma minɛ dɛ n badenw bawo ni adamaden ka kɛta minɛna a tagamasiyɛn fɔlɔ ye min ye o de a tagamasiyɛn dɔ ye juman ye i kana kaba i ka baara la balima silamɛw i k'a ye k'a fɔ ko a tagamasiyɛn dɔ wɛrɛ ye juman ye a durunna o de adamaden yani hubbu ta'a wa kurhu al-ma'siya adamaden i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko min i b'i bato bato bɛ diya i nin kun ye wallahi i bɛ taa sɔrɔ bato bɛ diya i yɛrɛ nin kun ye i bɛ dagamu sɔrɔ bato la i bɛ sɔrɔ bato yɛrɛ de bɛ diya i ye bon i bɛ taa sɔrɔ i nin kun yɛrɛ ala sɔsɔ yɛrɛ bɛ goya i nin kun ye ala sɔsɔ i bɛ taa sɔrɔ i nin kun yɛrɛ ka don ala sɔsɔ ko la ko ni adamaden kun bɛ n'i y'a lahalaya kɛlaw ye k'i ka da la k'a fɔ k'u fana ye tagamasiyɛnba de min b'a yira k'a fɔ ko adamaden i ka kɛta minɛna allahu akbaru allahu akbaru allahu akbaru kabira mɛ ni ye mɔgɔ ye k'a fɔ ko yani bato diyala a nin kun ye a nin kun yɛrɛ sɔnna ala bato la a nin kun yɛrɛ sɔnna ala bato la ala sɔsɔ fana goyala a nin kun ye k'o fana ye tagamasiyɛnba de tagamasiyɛnba min b'a yira adamaden na k'a fɔ k'i ka baara minɛna allahu akbaru alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub ko mɔgɔ minnu bɛ n'a sɔrɔ o limaniyala ko o dusukun bɛ mafa o dusukun bɛ basigi o dusukun bɛ tranquilité bɛ don o dusukun na ni ala kosuma de donk i bɛ taa sɔrɔ ala ko bɛ diyaw ye ube alakosuma wati bela jire ibita soro fenfe ala sosoye fenfe durumu koye ibita soro bela jile me konbulo tofe ibita soro bu yoroma jenka bo bela jile na kuniye adama denyo o lahlala ki kadala kafo ko oti gila mogo ofana aka aweta kama sembaye mima yara la kafo ko aibara minu ke ominena aworona itumane mbalmau ode arraja u yani wakasaratu dua adama deyika jigia kajigia nyuma tani alaye majiga ne bara minke bara numlena atla ka dufa ke ka do uchaya ala ki ka do ngile allahumma taqabbal du'aana allahumma taqabbal ibadatana ka do ke ala ngabato ke lumne uruko so bayni seli bana ame do uke ala ka ngabato mene ala ka ngasumne ala ka ngado umne ala ka ngabato ke lum bela jele mene arma dimbi resunya ala la no dudu ka do uchaya ibi ka bato minke ibi ka bara nyuma minuke ibi ka kewale minuke ala ko lumne ki resunya ala la ka ala dilnoye oke ala taala ki kabato kerumne arma demi balo uluf la ni nyoje wisra wallahi poke ka ala dili ala ki kabato kerumne kuni yoyo mo mogola abaire majigi abeka bato minuke abeka sum minuke abeka seli minuke abeka nyumaya minuke abeka sinji tugu minuni bara nyuma non ya belajele minke wallahi uko belajele nko fe abina tigi laka sigi ka ala dili ala nani bara nyumu belajele minyire e ala debu bela jere min abi jigi nyuma tani alay ka fo nyi minke wallahi ma nyi ala sala ko min nyi ala ji fitini minke ni ala ko min nyi abi do wuke oke ala ko lu do min a o bay bay fo nay tam mo sin nyuma bay ni mo abi ka bara nyuma ke ko fa bitla ka ala dili ko ala ka ka bara nyuma ke le min ne o fo nay tam mo sin nyuma bay bi ma yira adama de na ka fo ko tigla mo ka bara min na a wulo bla nay juma yi o de at taysiru li ta'a wal ibtida 'anil ma'siyah ibata surati gila mo alaw taala be bato keli noyaba wallah ita sura folo la ni akun folo ko kawuli ka fajiri seli wal ma akun folo ko ka seli yeke ita sura kun ka gila ka mutubana mi anana ike siri ala bato nu so na kuma tara kan noya sura la alaw taala be bato noyama alaw taala be kun man ke noyama alaw taala be para nyuman keli noyama alaw taala be ala bato noyaka alaw taala be tilaka munge abi tilaka kesawe ka ka yoro jenye ka bo ala soso fana na abo fana nwa yama ita suwe mwo mine do ala soso ku abo bo aka vikono pepepepepepe aba nyeshi ala bato kelima subhanallah subhanallah donko nini ala subhanahu wa ta'ala ka herewe nunu nye takamasin baye takamasin minu baye nana kafo ni adama den ni ki nyeshi ala bato kelima ala ta'ala be ni here nunu de kie ni ki nyeshi ala bato kelima ala ta'ala be nunu here de kie donc wala mi mon fon yoroyna amma fo adama den la melkira bela jeli ni ka fo fen fen no de be ka ke ka fo ko ekele no ka fo ke be ani ni ta ma sen ni de bla inye koro e ka dala ka fo ko allah taala kele no ki ka baraka taw mine donc a shegi na mbal mala melkira bela jeli o de ye ani ko o de ye hubbu salihin wa bughd ahli al maasi be ta furati gam go abe bara nyuma ke ba go fe adusku meke ala jonfe mo mo ni ala ko kada e vita so utigla mo ko dai anu abi fe ka kenu lu tigla mo ye abi fe ka ko lu ka groupe la mo mo be ni ala so so mo ko de do vita so ran ni kumbo kon wala te fa bay roma jen ka bo groupe la aba roma jen ka bo lu mo la wati be vita so ran ni ala mo ko de nyonfe mo mo be ni ala ko ka do e to mana bela jere vita so anu lu tigla mo ko de be kenyonfe subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim donc ola yani ala krako sallallahu alaihi wasallam femi be armadin kalliman ya sabatira o de armadin ikake ala fe ala kama ikatla ka ikake fenfe ala kama katla ka fen konia ala fana kama donc ola ni be fen fenke ikasura bazi sigileno ala kodeka yani ak bazi sigileno ala kodeka ala manaw bena sababama akono na ijmani de kasratul istighfar ebita surati gila mo aba astaghfir la foke kataya wati bebe ta sura astaghfir la fo kataya wati banne ku la astaghfir la fo rina wati bebe ta sura tigla mogo ala astaghfir la fo kata ala ala ya fanyini abu fo ku chaya donc fana bele dile ni tamasen bari la adama dina kafo ki ka baraketa o luminena donc atana ni jumane mbal mo basta me bele dile o ri jumane al mudawamatu ala al a'mal salihah kadume baranyuman kelila atake bi sina batigede atake kalu kelen ko sabablade kalu woro ko sabablade sangelen ko sabablade sabdi alebe dume baranyuman kelila mi ni o ba deme aka yani pour que aka la ko bi sabati to amina o tuma na me fe ka min fo nunu ne ta ma si en tani ta ma si en tami ni mo mo ni ko ye ke wale la ni ko ye la hala la ni ko ye ka ko la dala ka fo ki be ka baran nyo nyu ke o baran nyo nyu mena dala ka fo ki su nunu do o su nunu mena a fo lo fo lo ka tu me baran nyu ma ke li la a fla na ka astaghfirullah fo ka chaya a sabana kake alamogo fe ini alamogo bi nyon fe mo ngi fo la mi no ala soso bawe ibita so le dusku mo lu kon a sabana o de yani to bato ben noyema ani ka tla kake ala soso fo na toy o fo na o ben noyema fo na toni yani ita ala soso ya wo anani na ibita so roti kila mo o be ala jigia o be duwa wo ke pour ka ala ko o ka bato kala duruna ibita so roti kila mo no mo flehi olu o be bato keli fe o be asuso fana bo kon o do skun fana na donc be ta so ka bato keli fana anani a worona o ka bato keli fana be ta so o tinya ga no ka bato keli o ti ka bako ka bato keli na o bo re majigi o bo bato keli o be doya o nyakoro o ta be ta so wolum lana mo mo ala bo be bato keli ma wati bele tele wati bele beta so ala di ya baran mo be no ala bo be baran man keli ma yani toujours il tant sur ala ba yoro majen ka bo baraju keli la ka nyeshi baran man keli ma subhanallah donc a shegina e beta na ko no na ala to ala be ati la mo ka disko abi sra ruki abi ka baran minu ke baran minu kana mile donc a tana no ala ba ni o de ati la mo abi ke sobe ka yoro majen yani aba ke tuwa bele bele na porque afumeka jurumu minu ke kakro a kana se kata o jurumu ke luma donc nunu ne tamasentan min bayira ana kafo ko nanyo ya nga ke wale wala abe anga dala kafo kwa nga bayira ke tau minena mbali mele melke la bele chile min ku maa mfe sui na kofo awye ni alo tumana wa tala ka jenye ode kuyeni tamasentan min beye ni adama den sababu tam min beye yani tamasentan min beye ni adama deni ko sababu tanyi ikabara la dala kafo ko ni tukula ni sababu tanyi ko ikabara ube mine yin sababu tanyi ikabara ula ukura ikabara ube mine na watumana alama nina obela jile mbena sababa ma fota aniketa aninga ni taula nanyi fenfo min bena sababa ma ubala Allah subhanahu wa ta'ala dila nanyi fenfo min bena nanyi fenfo min Allah subhanahu wa ta'ala tamabe ubala anyire bakuni la amita nganyi nikabu alama ya rabbal alamina ani ubala anyire bakuni na shetana na amita nganyi na alafi alaka nikabu shetana toro ma nanyi rakun toro alama nina obela jile mbena sababa ma فتاني كتاني غني توبلت لنا على مهرك لنا وبلت لني وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دونك أم بعدين كمان مسلمون دين مبا هل سال تلمون ترى أن الإمام لودي ananna Sheikh Nawan Benna Imam Ishaq Samura Makafran Detroit alhamdulillah rabbil alamin tuzru amra Allah ta'ala tranye ala ma kanturablu amra Allah ta'ala tranye arabarinun kabane femima ablo noy lonindi ala ma Allah ta'ala jurauma kamasoro wati belen doya ko Imam Samura krani akusafrate mais Allah ta'ala ko ka kalonni fitini akoita kata ka di adabadim donc buluma woro ka kuma kamenu fatin ankala ngindere idaye kala anshamando kama sura anshamali ni sungaro tira andi anna ku shamam nalo ka waran sabedum batuma anyayere nma bamon ga okay nyemi sirla bamon ga okay nyemi sirla ani nyemi sirla ni sujan sarla ba fayra anshamam wa sukando meni sunkoro banda kunta donc inshallah andi an activist tamona lalo tujere an chama ya presini sunkoro yiba na fara ka ko sunkoro ay kan benitile mon kondol ma sen ko a ko ko sun ko tike mena mare mai la ilalin parme sa kone hello No. Bakay Baraji do. Assalamu alaikum. Ah, wa alaikum salam, Baraji. Mba. Ah, Baraji, tarate. Alhamdulilayi somɔgɔ do. ok alhamdulilayi mɛ kɔmi bi kɔmi retardement kɛra bi defo kɛra ne de la bɔn an k'a fɔ nu an tun tɛna la question réponse bɛɛ tara kɔmi bɔn an ɲɛntɛ tablo rɔ an kɔni ne se ka mɔ lali na kamina an ɲɛntɛ tablo rɔ imam fɛnɛ bi koma don bi depuis ni 10h50 an ka test message min bila mɔlu ma o le wara kɛ 10h50 di ne yɛrɛ k'a bila dulu ɲɛ nko 23h n'o ye 11h di inshallah nko imam bena don lɛrɛw le la alhamdulila ale donda 10h50 mais kɔmi ne fɛnɛ n bolo denw ntɛ dooni ntɛ kugɛrɛl la bɔn n ma se k'a fingɛ kuwa alhamdulilayi toujours silamali ala saratikana le kan an b'a bɛn a ma n'ala sɔnna ma inshallah semaine prochaine imam bena don 10h40 la ubɛn 10h35 kɔrɔ a di na ka wajibili kɛ miniti bina ni loolu inshallah 15 minutes ubɛn miniti 10 loolu jate n'ala sɔnna ma an di o di bademalu ma ali liɲininkalil kɛ o ba kɔrɔ an ye fɛrɛkɛ ka a koɲa ka organise moro n'an sira la bɛnna ka kɛ lɛri kelen lɛri kelen a siaman siaman dɔ imamu tɛ sɛrɔ an na mɛnbali fɛnɛ siaman ye ali tɛ sɛ n'o tɛ nii ka mɔdulu sa o kɛ fayida imamu to kumala ni han sɔgɔmada la a don a tɛ sekɛla ɲa o ma kasadi tɛ adamaden de a fɛnɛ la activité ka siya denbayati le fɛnɛ di a kan ka ko siaman kɛ donc buloma wɔrɔ inshallahu an dina mikro la tamile ma i la folili kɛ kɔmi depuis sali kɛra fɛnɛ an ma salima foli kɛ bɔn ni fɛnɛ i ka worini min na dɛ k'a fɔ ko i y'a dila imam ma i na di dan y'a di imam ma i ka kuma mɛ abubakar baraji wa ya kuma mɛ wa i ka kuma mɛ inshallah walekum salam bon kɔmi i ka fɔ ten ko on se la question posée donc on a qu'à folie donc amène à toi semaine prochaine question préparée inshallah imam kon belina ni ba fola abelina donc imam a folo quoi donc on a et katem ke bi vraiment a diala katem comme soukola on se la question posée amène à toi semaine prochaine inshallah amène la question préparée semaine prochaine alhamdulillah ibraji alhamdulillah vraiment ah bima bela que l'info vraiment foli chalani ala kanin sara salam alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh yoro hello salam alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh jor sago keta leka mo ba keta wa assalam alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh imam salam wa rahmatullah wa barakatuh keita wa an ka foli bi nge alhamdulillah nge ka foli bi keita islam bela de nu fola ka li ka li la de maya ka an ba de ma bela de nu fo folo ko nyuma la an ka foli bi nge wati bela de na foli mente ban ko men ga fu yina jo ya mena anu te se ke ifo ale bi sa ala ka mɔ lɔ ka ti mi gɛrɛ kan donc an b'a fɛ an b'a la deli la mɛna ala ye sara kɛ arigɛnɛrɛ i ye baara mɛna baara ba le a fanga ka bon ka na an na diina ɲafɔ an ɲɛna an ma min faamuya ko an na faamuya o la dɔrɔmɛ kelen ti dili ma radio communautaire baara dɔrɔmɛ kelen tɛ dili ma i gɛrɛ wolinkɛli lɔ la baara min bɛ la dɛnni na ka communauté servi ka an na faamuya na diina la parceque diina ni a ka gwɛlɛ n'i ma faamuya i be san b'an misirilataa ra su ni tele mais foyi ti ɲɛ fo pɛrdi parceke i ma faamuya ka ka ka kɛ coya min na n'i ma kɛ o coya la ale ye ko baara gwansan ne la donc i b'i ka baara bila k'i ta denbaya ka wo to ye ka n'i sigi ko ka na wo silamaya ɲafɔ an ɲɛna radio la k'an na faamuyaw la an tɛ se k'i fo mais koɲumanlɔn foli le dɔrɔn ka yira k'i la ko i ni mɔgɔ min y'a ma ko i tulo b'i la an fana jili b'i la an k'a lɔ i la tan ne ta la ka na an servi donc an ka foli be bɛɛ ladennin ye an badema silama bɛɛ ladennin ye ka ile fana an fo foli min tɛ ban depuis sungaro bɔrila sungaro sɛ a ka bun alima min ye baara min kɛla sungaro la ni ka jate min na ni ka a jate min na fanga ka bun an bɛɛ ka sɛ ka bo sungaro la mɛ min ye alima min ka sɛ ka bo ka timɛ an tɔ yi ta kan parce que i be tigɛ su nɔ sun sɛ i b'a baa kɔ ire na lɔjan seli kɛ moi ɲɛfɛ ka karan ka kurana karan tele bi saba kɔrɔ k'o ban ka baa kɔ wo bɛɛ lawulila ale silamaya kelen ma dɛmɛ nama vraiment an ka foli bi ɲɛ an b'i fo la an b'a na mɛnna bɛɛ ladɛnni fo la min ka a kanabɔ min m'a kanabɔ an jili bɛɛ ladɛnni na an na foli be sila an badema silama bɛɛ ladɛnni ma min bɛ ameriki jamana rɔ min bɛ afiriki jamana rɔ ni tulo b'a na ni fanantolo t'a na an bɛ bɛɛ ladɛnni fola silamaya foli la alimami i ni ce ali baraji ali baraki ari genere ala ari genɛ d'a ma an yɛrɛ ka su nin don ka su nin kɛ an ɲɛ ari genere k'an na su min na ala bolo ala b'o kɛra ala kana an bɔ ni don t'a rɔ an ne den bi fana k'i kɛ silama dɛ k'i kɛ an kɔ dɛ ka silamaya diya i ɲɛ ka tɛmɛ an n'u gɛrɛ ala b'o kɛra vraiment an k'a foli bi ɲɛ kosɛbɛ amina amina amina vraiment i keita i keita i keita vraiment i ni cɛ furula ala ma ni sarala ala ma hɛrɛ kɛla ni ye yarabi ala ma sijan barikama ni kɛnɛya di an ni bɛlajɛlen ma amin amin ani san hɛrɛ taya ala m'o di an bɛlajɛlen ma amin amin yarabi ala ma suturala biyɛn ani lahara amin amin yarabi ala ma bɛna sababa ma fɔta ani kɛta ani ŋaniyataw bɛlajɛlen na amin amin ma ɲina ala fɛ yarabi ala k'an kanu don ɲɔgɔn na amin ala yarabi ala k'an tulo don ɲɔgɔn kibaruya dumanw na amin amin vraiment an be min fɔ ka daw kan ani foyi m'an fara ɲɔgɔn kan ni ala ko yin tɛ ala kira ko salallahu alayhi wasallama ko ma wolonfila be yini o ma wolonfila yin ko a b'o sigi a ka suma na don min ni suma tɛ yini ma minnu ye ɲɔgɔn dɔn ala kama o ma ɲɔgɔn dɔn diɲɛ ko yin na dɛ o ye ɲɔgɔn dɔn ala de kama o ye ɲɔgɔn dɔn ala de kama donc olu tigilamɔgɔ nunu donc alahu taala ko k'a b'o sigi a ka suma na lahara cɔ don ala ka ne ni aw bɛlajɛlen cɛw cɛla amin amin fana foli di ala ni a bɔɲɛna ma an fana kun bɛ ka kuma fɛn min fana ka su in na an bɛ ladilikan ɲɛsin bɛlajɛlen ma u kan ka kɛ bɛlajɛlen ka jɔrɔnako ye adamaden baara ma gɛlɛ dɛ fo baara minɛ baliya adamaden n'i ka baaraw baara kɛ n'a ma minɛ i ka da la k'a fɔ i ye sɛgɛ fu de kɛ ne n'aw bɛlajɛlen min filɛ nin an filɛ nin wagati in na an filɛ ka na ne filɛ ka na an ka wagati bila ka na wajulu min kɛ wajulu in ɛri kelen in kɔnɔna na n y'a bila nin n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko n ye kuma o kuma kɛ n ye sɛgɛsɛgɛ kɛ ko ala m'o minɛ o de kan ka kɛ an bɛlajɛlen jɔrɔnako ye donc sababu minnu b'a to o sɛgɛ in tɛ minɛ sababu minnu b'a to o baara in tɛ minɛ n'o ɲɛfɔla silamɛ ɲuman bɛlajɛlen ye bɛlajɛlen kan k'o k'a taabolo ye o sababu tan min filɛ ni dɔnnibaaw y'o fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw kan k'o yɔrɔ in lajɛ kosɛbɛ an bena segin a kan tuguni an ka walanda wɛrɛw la ka don detail la kosɛbɛ komi waati korona an y'a fɔ miniti mugan kɔnɔna na donc n b'a dɔn k'a fɔ miniti mugan kuma tɛ fɛn min ne don yani waati jan kuma le don donc ni y'a ye an y'a di teliya la yan ka da si bɛ ala de bolo don min nata nunu o t'an sɔrɔ ni na ala de kun dɔn donc mɔgɔw k'u ka baaraw lajɛ kosɛbɛ mɔgɔw k'u ka kɛtaw lajɛ an m'a ɲini ala fɛ ala man bɛna sababa ma donc an ka cɛkɔrɔba n'an ka karamɔgɔ fɛnfɛ cɛkɔrɔba min filɛ ka bɔ ka foli kɛ an m'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka sijan barikaman di ani lamɛlikɛla bɛlajɛlen ma ala ka ni a bɛlajɛlen tɛ sababa ma fɔta ani kɛta ani ŋaniyataw bɛlajɛlen na foyi m'an bila nin kɛnɛ in ka fɔ limaniya ani ala ko fo wo yɛrɛ tɛ ni a bɛlajɛlen bɛ kɛla ala de kama an m'a ɲini ala fɛ fɛn min fana bɛ kɛla ala kama wallahi a cɛsiri k'an ka ko la kosɛbɛ adamaden foyi tɛ ni n'an m'o ɲini lahara cɔ don ka tɛmɛ ala ko in kan ala ka an bɛlajɛlen bɛ sababa ma ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka hɛrɛ tan ye ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ala k'an hɛrɛ ko ɲɔgɔn na ala k'an sabali ko ɲɔgɔn na ala k'an to ɲɔgɔn ye vraiment i keita i keita waaleykum salaam wa rahmatulahi ala ye sori la kɔ wa n bɛ yan mam bibulo naam Ah, donc, Ikubalka, Nala Sonama, Inch'Allah, semaine prochaine, Al-Misanato, Nala Sonama, Andina, Rabben Kutmak, Kambul Labben, Leri Ben, Nala Sonama, Inch'Allah, Luna, comme il dit, Anka, Messati, Dimo, Shamama, mon Krokro Shamaye, Abef Nebra Dumbi, Bambra Momini, Bia, mon Krokro Shamaye, Abevra Koseibi. Alhamdulillah blamina ankala ka fako he hereredi we hereredi e donc akanato foli mati amra Allah ta'ala alama Allah ta'ala ka ansarali alama Allah ta'ala ka ansarali amma ko bara fitindo yi do e anyatono ka bon fukata mi bara bilibili baddo yi kono fuita lay nye kono fuita lay nye e anara me analoni kala Allah ko kiamalon sini modul la barabe la bokemi jabali kuru nyon soube wudu kuru nyon sou rega pour brebe di mais al nyabe to la bara en fala la bara en de ke bangbandi ou bien pousseri di kata bokoli molel di mominu albe nyuma ke molu nyana pambe ni molu nyabe nalma bokku nyuma chama al babbe ke nani molte kukuru su dalba beke albaldu ka forno film mafane albaldu ka wala sungurun taka kata wola albaldu ka kukuru su beduke meni mol ko ni nyabenalma a ko chama alba beka to yi kalonga boku mansaba min ka standa ka duda ka ban klidan kalonga boku nyaila fambe ibadu ngula anyaila en na ile standa ada badeni nye kai juslate Allah ta'ala ma ni ala wayla parani mayra kala ka famne ka beke bangmane daga foko a ko ke ko saratinya ha ele malo ni lo ka foko ala nyaila donc amra Allah ta'ala ala karana anke o findi amra Allah ta'ala anka nyon kani siti ni ko kan Allah ta'ala ni klen ko son ni wo sinna blu yu tiyedi o boni jusukuru tani manna nyamin kan ka ko anda san manna amra Allah ta'ala man sabba man sati antani ka lan nakramo ke ko kan amra Allah ta'ala ka Allah ta'ala hinanna ka Allah ta'ala hinanna ka anjul mul kafari ka anjul mul kafari ka annadun ala mendia na koro loye arginali ka masoron annaloni kal ko komu modin klente ko men na barani ma dala dun arginali kono oni Allah ta'ala ki da mu'min killa kaya fayma ka kuda kutyo ki nye ka banka bayila kushaman kuna ka banka ila kushaman yeka bay ka betui ka banfena Allah ta'ala di banki kuna bogoro ka fuyina ka fafa ko surita ko ko New York wo sanna e ka kunyinke ira fako ala ko don ku kima ya fama ko don ku mara ya fayma nyala gilei kuno le ka fako lu kunde ala tre donc anya lon ka fako Allah ta'ala nyana ko bela anka kuko ke Allah nyana de donc bulu moro ambra sungaro le don ten kaw ban o te kudirindi mais foi tadi yorododo donc alama anjura la na barakenol ma anka baramin ki ay alama anjura luma kalon ka fako foi todi amna dala bulu kam amna la bulu ni moka baranyu ma ki Allah ta'ala nye ijere maininka yala alaka mina kala mamina donc kan ka amirom na wodi donc amra latra anna memba ke manam suma ye kala tra anna imam nye anna la dimba ya anna dinu amra Allah ta'ala anye ala ma surat jana ni fada kemeya an kula kan kunma amra Allah ta'ala amra moy fen so am moy seyru ala ma Allah tirna sala madina ko kan anye jamana min ko te an kala ka fa ko jamana en ko ne ha dina bere lu fanga ka bunga tammi anna dina ko kam me ko mi Allah ta'ala ka anna dina en ke limer bebele di ani moliya juela nyamin kan moliya juela moliye kele sube no biya kan ay flamma tere rusi landi fembe flamma me o benata moy do na dina lolu donc bulu ma ro amra Allah ta'ala kana jamana en kono jamana en fena amra Allah ta'ala ma jamana en yele manaka kisla ma jamana di ala ma kras lama jamana di ala ma kras lama jamana di amra Allah ta'ala man sama man sati an yajin mutola di Allah ta'ala anju mulka farla amra Allah ta'ala ka anju mulka fari amra Allah ta'ala ka anju mulka fari donc kumate banna kumate banna me hankili a tola sila inshallah nan sere la ye toujours imam yidi do ke fayda mi dimbrati mi minuti mo wonin ko yidi do ke na sama inshallah lo kunna to andu rabben kata mi men fene ko ka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إساكو الحمد لله يا ربي علاك الله بلتي لنسرا علاك هيريك الله بلتي لني أبي تكسلم لنا يا ربي علسى بدفرة تسري كمان يا ربي علاك باراني كداما علاك كبارا يروى لني علاك كبارا سبتي لني علاك كعلى سبوي ماني علاك يا ربي علاك الله بلتي لني بسبب ما برمامي دووك لملك الله بلتي لني ميمت لبانا نواسينا يا ربي علاك علاك علاك الله بنكون من دي أنو كلمة بلجي لما علاك الله بنكون من دي أنو كلمة بلجي لما علاك الله بنكون من دي أنو كلمة بلجي لما ورما موتشام بيه مين وبان لما هم ينأكو باب بلجي لما علاو تعالى دي هم ينأكو بلجي لما غاباي أما ينو على سيا ربي علاك هم ينأكو بلجي لما يا ربي على دبانا هم ينأكو دون أبدولنا أكما با على دبا بلجي لما يا ربي علاك هم ينأكو نوا ama ni ala fe ame fe mi ni na ala fe ala ko ni ala ko dama nanga here bala anga toro be fe fe na ama ni ala fe ya rabbi ala kana aw bela jelen kisi ka boma ala kana u be so baba ma fota ni keta ni ngani to bela jelena allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid wa salli allahumma wa salli wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wa assalamu alaykum ورحمة الله وبركاته. الله كان بيعرف. صلى الله عليه وسلم. إسأل إنك على على سمعنا برد أما. مينا مينا. إلى دم يا فوزي تري بلا جن فوزي على أنك ميتري سباتي. مينا الله يا رب. إنك فوزي برما إن رسولنا كان كجماني كما كان برما andli mena yani makko programme vraiment brado la nadi mena ka ko parce que arama dengere kuma kanoko donc ini che ko na subra jamba ambe da yoro re assalamu alaikum wa rahmatullahi ala sumen ngure dama amin amin okay maomba ya fe moro ha inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.